Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Ok, back to the mix, back to the party. Am terminat cu Summer Kiss-ul, ne-am întors în studioul central din București. DJ Young and Olex, de acum încolo, ca în fiecare sezon, de la 7 seara până la 10, timp de 3 ore cu dedicații, mesaje și, desigur, hituri mixate. Avem Alex Vela, minim 2, avem Crash Alexandra, imediat Where is the Love, piesă nouă, și Laurențiu Duță cu Andreea Bunică, Shining Heart. 0722 20 60 20 și facebook.com/KissFM România, puțin mai încolo. Olex in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss FM, ascult doar hituri. Gata, am încheiat oficial vara, deși mai avem calendaristic până la finele săptămânii. Am fost două luni la mare, două luni de nebunie, distracție, super show, DJ Ang & Olix, cu o mulțime de artiști invitați acolo pe scenă din fața Beach Barului. Acum suntem la capitolul Remember, adică ne uităm pe kissfm.ro și pe facebook.com/kisskissinthemix să vedem pozele și nebunia care s-a întâmplat acolo. Avem și podcastul la zi, Kiss Kiss in the Mix și Summer Kiss, desigur. Intrați pe kissfm.ro/kkm să ascultați și să downloadați tot ce a fost la mare timp de două luni. Hai să continuăm mixul, întâlnim cu Ora Dion și Rock Mafia, Friends, Jamie Un, Shuda și Dumbalan, Chica Bomb la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Free to be myself, free to need some time, free to need some help, so I'm reaching baby out, when I'm lonely in the crowd, on the silence gets too loud. Crashing on some couch. And even if I never forget you, baby, tonight I'm gonna let your memory, baby, go. Oh, it's sad, I know, but at least I got my friends sharing gold in the wind. They got my back until the end. If I never fall in love again, well, at least I got my friends. I got lifeboat in the dark, saving me from the sharks. Bye. DJ Young on the mic, Olix in the mix. Hai să vedem primele mesaje. 0722 20 60 20. Pentru toată gașca mea de prieteni, vreau și eu Tyre Cruz, There She Goes, zice Zoli din Târgu Mureș. Hello Kiss FM, vreau să dedic pentru voi, pentru cei care ascultă Kiss FM, pentru România și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, zice Florin din Petrila. Florin, ești cu un slogan puțin în urmă. Noul slogan Kiss FM este asculți doar hituri. Ceea ce facem și noi mai departe, avem hituri mixate, Nick Camarena și Alinka, Nada Mas. Avem Guess Who Manifest și Gustavo Lima, Balada Boa, la Kiss FM. Asculți doar hituri mixate, desigur. Baila, baila conmigo, se baila con Kiss FM. Baila, baila conmigo, se me baila, baila del mar. Baila, baila conmigo, se me baila, es por tu amor.

Back to the mix, back to the party. Ne-am întors la mix cu încă 3 piese mixate. Olix in the mix, DJ Ang on the mic. Avem Sore Different, Adele, Someone Like You, Stroke 69 și Aisa, o variantă nouă pentru Beautiful Smile și Holograph, cât de departe. La Kiss FM asculți doar hituri. Boy, watching now, she put you down, Ariana round, pa-pa-bom-bom. Boy, watching now, she put you down, Ariana round, pa-pa-bom-bom. Sometimes it hurts.

ascult doar hituri. Încheiem prima oră de program din studioul central din București după două luni de mare. Olex in the mix, DJ Ang on the mic. Continuăm cu următoarea oră în câteva clipe. Dăm și startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. O să luăm mesajele voastre în câteva clipe. La Kiss FM asculți doar hituri. Be right back. Kiss, kiss in the mix. Be right back. Yes. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. Kiss, kiss in the mix, DJ Young and Olix. Ora a doua începe din studioul central din București după două luni de mare. Avem Accent, I'm Sorry, împreună cu Sandra N. Avem Alex Velea, Whisper și Celia cu Mohombi, Love to Party. În 10 minute avem și mesaje, SMS-uri 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo, facebook.com/kissfmromania. Hai să continuăm mixul la Kiss FM. Ascult doar hituri. It's time to party. Ascult doar hituri.

Go DJ Young and Olex, avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România la postarea oficială de pe wall-ul nostru. Bubulina, bună băieți, pentru toți chisomanii, melodia lui Connector, Love is the Way. Chiar mi-a fost dor de star de dechisuri. Alin zice un dechis pentru toți cei care vara aceasta au fost la Summer Kiss. Livia Tican, în seara aceasta să fie un dechis pentru voi, melodia lui DJ Young, deasupra tuturor, bine ați venit. O să fie puțin mai încolo piesa. Petru Florin, un dechis pentru voi cu mesajul bine ați revenit. Sorry Difference, să știi că piesa a fost deja. Alex Ștefan, vreau dedicație de la Alex din Hațeg pentru Dea, Carina, Robi, Florin, Dani, Crai, Darius și Piciu, gașca nebună din sat Hatagel. Și încă ceva, iubesc Kiss FM, DJ Young and Olex, te cei mai buni. Mulțumim foarte, foarte mult, Alina, Elena, pentru toți cei din Săvinești. Haideți la o plimbare romantică pe ploaie și Cosmin Ilie, un dedichis scurt pentru toți chisomanii. Continuăm cu Shakira, Waka Waka, Alex Barrera Remix și apoi o piesă pe care deja ați cerut-o, un mare hit la Summer Kiss, un mare hit la Costinești, Low Deep T, Casa Blanca. La Kiss FM asculti doar hituri. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la certeza. Mira, mira, sangre al igual, porque esto es África. My love, you gotta let her go now. Hey, piesă foarte tare la mare, Lodi P, Casablanca. După minim 2 al lui Alex Velea, avem Așa de toamnă, continuarea cu Adi Cristescu, Singur în 2. O să apară în curând Me, Myself and I. Dar să vedem cine o să cânte piesa aia. Până în alta, Adi Cristescu, Singur în 2 la Kiss FM, asculți doar hituri. Sau ce vrei, de parcă n-aș exista. Când mă privești, zâmbești, de parcă ar fi ok, dar știi că nu e așa. Ce trece timpul, e simplu, eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți pas oricum ce simt eu, sunt singur. Sau ce vrei, probabil pentru că taci mereu. Ne facem planul și tu spui doar ok, dar cred în ele doar eu. Și trece timpul, e simplu, eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți pas oricum ce simt eu, sunt singur. DJ Young and Olex, DJ Young on the mic și Olex la butoane. Avem încă 4 piese mixate înainte de ora 9, înainte de piesa non-house. Mai exact, Gotye și Kibra, Somebody That I Used To Know. Avem Sonny Flame, Salel Sol imediat, Paul Lucas și Marcelo, Ciuciacea și Corina Ata, o altă piesă care a rupt la mare vara aceasta. Super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. We'll be right back.

Avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România, o mulțime de mesaje acolo. Nicole Fox, bună seara, vreau și o dedicație pentru Dănuț cu mesajul Bine ai venit acasă, vecine, împreună cu piesa Secret discret Alex Velea. Mihai Scurtu, un dedicat pentru colega mea cu mesajul Rezistă, că mai e puțin. No stress, Laurent Wolf, vor ei. Florina, Nicoleta, hello, ce bine că v-ați întors. Vine ador de voi, vi se simțea Lisa. Vreau și eu melodia Corina, a ta, vă iubesc, sunteți cei mai tari. Păi eram în direct, dar de la 4 la 6 de la mare. Acum am revenit la programul de seara de la 7, dragă Florina. Mihai, pentru toți cei care stau în ploaie acum, vreau conector. Și a început să tune rău, deci toată lumea afară cu mașinile din garaj să le tunăm. DJ Young, vreau de-a spătul tuturor, o să vină mai încolo piesa, chiar o să fie după conector. Și Marius, Alex Boss, vreau și eu Kiss Kiss in the Mix, mega like. Mulțumim foarte, foarte mult. Pauză scurtă, avem piesa Non-House în câteva clipe și după piesa Non-House Connector și DJ Young deasupra tuturor, pentru că voi ați cerut piesele astea la Kiss FM. Asculți doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Stop. Summer's here. Kiss FM. Asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Si me enamoro sea de vos y que de tu voz.

Purple, Speed of Sound la Kiss Kiss in the Mix. De astăzi ne-am întors în studioul central din București în formula DJ Young and Olex, mai exact Olex in the Mix și DJ Young la microfon. De luni până joi, iar în weekend vă întâlniți cu Mr. Boba și DJ Jonesy de vineri până duminică. Nu uitați și de Fresh Top 40, intrați pe kissfm.ro/ft40, acolo aveți clasamentul celor mai fierbinți hituri Kiss FM pe care îl puteți face chiar voi cu mâna și apoi aveți un top pe care îl exportați. Până în alta avem alte hituri pe care le mixăm la Kiss Kiss in the Mix. Avem Like Chocolate, Maria Maria, Voltage, piesă nouă, Lumea Mea și mai apoi Lorin, Euphoria. Și pentru că încă este vară săptămâna aceasta, putem spune vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Maria Maria, say my name, por favor. Maria Maria, cúrame tu amor. pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Asculți doar hituri. Why can't this moment last forever, ma? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go, and every breath I take I'm breathing. FM, ascult doar hituri, Kiss Kiss in the Mix, Lorin Euphoria. Avem mesaje de pe facebook.com/kissfmromania, o grămadă de mesaje acolo. Baba Georgiana, vreau și un lichis pentru Ionuț și Cristi de la Georgiana cu mesajul să înceapă spuma party. Simona Iuliana, bună Kiss, vreau și eu o dedicație pentru scumpii mei ungerași Denis și Ilaida, pentru fratele meu, pentru cumnata mea și pentru părinții mei. Vă pup, sunteți cei mai tari. Cristiana Juliet, vrea voltaj lumea mea pentru cineva special, lumea e doar a noastră. Muntanu Flori, sunteți super, vreau și eu Adele, Someone Like You, să știi că deja a fost, pentru cineva special și toate piesele să fie pentru cei mai buni și mai nebuni prieteni, sunteți cei mai nebuni. Kisses. Și Alexe Livius Blue, dedichis pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru toată echipa Kiss, mai ales pentru Alice Tudor, zice el, cu doi pupici și zâmbește. Și Nikita, vreau și un dedichis pentru prietena mea Alexandra din Baia Mare, din partea lui Bobby din Bruxelles. Vă mulțumesc, sunteți cei mai tari, baftă, mulțumim foarte, foarte mult. Continuăm cu Micaela, Felipe și DJ Bone, avem Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything și mai apoi Cerebel și Helen, Kaboom, la Kiss FM. Asculți doar hituri, DJ Young and Olix. I've been hypnotized by the love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. Oh, yeah, yeah. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. hypnotized by your eyes. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right.

Asta foarte tare de la Usher, Scream, la Kiss Kiss in the Mix, pentru că până vineri este încă vară, putem spune Summer Kiss Kiss in the Mix, chiar dacă ne-am întors în studioul central din București. În formula DJ Young and Olex, cu Olex la butoane și DJ Young on the mic, continuăm cu super hituri, avem Edward Maya și Vika Jugurina, Stereo Love, avem Sarah Zing, hitul lor anterior, Mysterious Girl, și mai apoi Radio Killer Calling You. Nu uitați de podcast, este updatat la zi, aveți toate edițiile Summer Kiss acolo și de azi încolo edițiile Kiss Kiss in the Mix pe care le ascultați sau le downloadați gratuit, intrați pe kissfm.ro/kkm, iar pentru alte emisiuni pe kissfm.ro/podcasturi. De asemenea, pentru pozele de la mare, toate galeriile de poze care contează le găsiți pe facebook.com/kisskissinthemix cu toată nebunia care s-a întâmplat acolo. Hai să continuăm cu Stereo Love. La Kiss FM asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olic. Thank you. Rising with Serious Girl. Ne reîntâlnim în fiecare seară de acum încolo la programul obișnuit de la 7 la 10, DJ Young and Olex. Nu uitați, de astăzi are început și Cronica. În fiecare dimineață de la 7 la 10, Mișu Găinușă, Cătălin Dezbrăcatu și Ioana Paraschiv nu vă spun povești de adormit copii, ci vă spun lucruri pentru oameni mari. Deșteptarea pentru oameni mari în fiecare dimineață de la 7. Noi continuăm cu hiturile mixate, pentru că asta facem cel mai bine la Kiss Kiss in the Mix. Mixăm super hiturile momentului. Avem Radio Killer Calling You, Lucky Lee, una mai veche, dar care încă merge foarte bine în cluburi, Follow Rivers. Și apoi, desigur, încheiem cu Alex Velea, Minim 3 e secret, rămâne între ei. La Kiss FM asculți doar hituri. Let me hear you say I love you. Let me hear you say it loud. Cause I love the way you say it. Oh, I love how it sounds. Boy, I know that you love me. I wanna hear you say it now. Answer the phone and you'll reach me. Let's make some digital love. Thank you.

Summer 2012 ar fi următorul. L-am spus și la mare în ultima zi de Summer Kiss din Costinești. Pe 3 Smiley, Dead Man Walking. Pe 2 piesa aceasta, Alex Velea, Minim 2. Și desigur, cred că la distanță foarte mică, pe locul 1 Connector, Vara mai dorm, cum spuneam noi pe final. O luăm de la capăt mâine seara de la 7 la Kiss Kiss in the Mix. 3 ore de mix și de kiss-uri. 0722 20 60 20. Și desigur, facebook.com/kissfmromania. De luni până joi, DJ Young and Olex, Colex in the Mix și DJ Young on the mic. Iar în weekend avem Hit Hit in the Mix cu Mr. Boba și DJ Jonesy. Până mâine seară, toate bune la Kiss FM. Asculți doar hituri, v-am pupat. Asculți doar hituri.